Karışır bülbüller, gelmiyor baldan. Hoyrat dost bağından yar yar gül aldı gitti. Yüz bin mihnet ile bir bağ bitirdin. Ben yar bezettim yar yar el aldı gitti. Yüz bin mihnet ile bir bağ bitirdim. Ben yar bezettim yar yar el aldı gitti. Yüz bin mihnet çektim bir daha gerek. Hayır ömür ister yar yar bir daha gerek. Yar elden aldı o kanlı felek. Aktı gözüm yaşı yar yar sen oldu gittin. Yar elden aldı o kanlı felek. Aktı gözüm yaşı yar yar sen oldu gittin. Nazlı yardan kem haberler geliyor. Dostlarım ağlıyor yar yar düşman gülüyor. Dediler ki sefil emrah ölüyor. Kimi kazma kürek yar yar el aldı gitti. Dediler ki sefil emrah ölüyor. Kimi kazma kürek yar yar el aldı gitti.